الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بك جلدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كن إن شاء الله تعالى تنبلي في لقيبي منكم من القوحة والليل إن شاء الله جلن فسيني نكب يتفاني بإذن الله تعالى نعم برب سبحانه وتعالى من نقول lepp luñu def ci xéetu jàmm yàlla dañu yàlla borom subhanahu wa taala nangu ko. Kon thème bi nga xamante ne moom lañ fas yéene waxtaane léegi mooy woote ci yoonu borom bi subhanahu wa taala. Ki xam ngeen ni borom subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama indi ko ci kaw suuf ngir mu jaamu ko. Ma xalaqtu bi naam ilaa liyaabuduun. Kon yàlla daf ñu indi fii pour ñu jaamu ko. Ci jaamu yàlla googu nag woote ci yoonu borom bi subhanahu wa taala lenn la ci xeetu jaamu yàlla googu. Maanaam jaamu yàlla nekkul ne rek julli woor génn asaka def xeetu yooyu nga xamante moom la nit ñi gën a xam ni moom mooy jaamu yàlla. Mais jël sa temps jox ko borom bi subhanahu wa taala woo nit ñi gindi leen ci ak réer jëlee leen ci réer yóbbu leen ci leer loolu tamit dafa nekk loo xamante ne jaamu yàlla la. Kon tem bu mel noonu incha allah moom leen fas yéene déglu sunu oustaz Saïd li mu jàngatal ñu ko. Kon du ñu guddal ci njaal bi ngi dañ koy bàyyi rek incha allah mu dugg ci tem bi fa yo tafadal na sikoo. Aouz billahi min ashaitan rajim. Bismillahi rrahman rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwata al iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaraka wa taala no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu di len ziyara di len balu ak ci gëjë gisee bi ñuy gëjë gisee yëpp ajiwul suñuy coobare ñu nekk ci liggéey bu mel nii rek loolu moonu tënk. Waaye lu ngeen nekk bu dégg bu cëg ñu ngi koy yëg parce que cheikh bi mu ngi jokkoo ak man yal na yàlla barkeel yëngu yi. Beneen bi mooy li ñuy wax rek chaque jour ci wàllu góorgóorlu mooy nekkul ne rek benn nit wala ay nit ñoom ñooy taxawu liggéey bi. Loolu olof yi di wax rek bato dem bato coste xanaa bu nit kenn déplacé woo rek dafa am waram ku nekk place am place ba warul gént xam loolu mooy cosaanu diine. Te bi ñuy ànd fii tey ñu nag yéen di ci jàppalante di ci fàttalante bëgg nañu xaaj tomb bi ci ñeenti xaaj. Bi ci njëkk mooy compréhension daawa. Lan la daawa di tekki luxatan wa istilaaxan. Ñaareel bi mooy hadafu daawa ila allahi taala. Lan mooy jubluwaayu nit ñi war a woote jëm ci yàlla. Lan mooy jubluwaay bi. Ñeenteel bi mooy woote ci yoonu yàlla ñun ñëpp ñoo ànd xam ne warugar la farata la. Ñeenteel bi mooy ñu xam ne addaawa ila al islam asbahat fi haza al asr farida sharciya. Ñun ñëpp nañu ànd xam ci waxtu wii nu toll woote jëmee ci yoonu yàlla kat nekkatul nan ko doon waxee ay sunnaak mustahabak mandubak déedéet instant bi ñu toll farata la sharciya boo xam dañ koo yoonal. Loolu sunu yàlla dimbalee ci waxtu wunu may lii leen bëgg fàttalante ñun ak yéen ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jàppale nu waaye ñun ñëpp ñu ànd jëriñoo ko. Bu ñëwaatee ci boppu tomb yi te mooy maani daawa luxatan. Lan mooy jubluwaayu woote woote mooy lan addaawatu ila qadiya maa woote ci benn mbir. Adina bi ni ko yàlla bindee mooy nit ñëpp ñoo gis ku mu mën a doon yaa ngi woote. Léeg-léeg ma faral di wax mbokk yi ne leen jimboo sax dafa am ñu koy wooteel d'accord ngeen ci mal buru sax dafa am ñukoy wotal dañuy dugg suñu auto dem ba Ziguinchor di daawa ji ñu dajé ak wa mal buru def caravane ñu yor ay moto ñi yor ay auto sol ay yéré ay casquette ñu ñi ñoo ñu li ñuy liggéey mal buru ñi lu ñuy liggéeyal jimbo adine bi yépp nit ñi dañu andi woté wayé woté dafa foot ñu nek lañu gëm loolu lañuy woté dama wax sax wa mal buru mais romb na fofu dañuy ñëw fekk ay chrétien di tubilo ay julit sunu voyage bi mujj mo ci passé séju dañuy fekk ay chrétien la di tubilo ay julit waaw kon adina bi niko yalla bindé non la ñu né dañuy woté woté ci benn mbir buñu bëgg mu tass waye buñu bëgg nit ñi gëm ko yuradu ithbatuha wa difa'u anha ñi wota ci mbir momu dañu bëgg mbir momu sax fi motax ñom ñu taxaw diko défendre simékul mbib momu lélé nga dégg sax ci suñu police politiciens ku ne yow PDS nga bokku mu ne non non bokuma PDS mais wa disla wala bokuma ci nangam mais na ki indi mbir momu koku la gëm mais bokuma ci parti bi mais ay xalaatam la gëm mom la bëgg tass waaw kon lolu wax deug yalla ñun ñu nek ay julit di gis ay nit gëm tiaxaan di ci dé ñun ñu nek ay julit té ñun wote jëme ci yoonu yalla wote jëme ci l'islam bobu ñun jëruluñ dara chaque jour ma fateli mbokk yi ne len wote l'islam dimb ak tay dafa am différence waxuma ci adina bi de ci sénégal gi sunna bi muy ñew sénégal ñeko jotone diko jotali nañ ci doon liggéey ak tay ça fait deux ba ci mbolo mi ni dundu ni doon wote dimb ak tay ça fait deux té waxna né ñi nga xamné dañuy wote ñep liñuy wo nit ñi dañu bëgg mu sax té dañu taxaw diko défendre yalla mo ñu netal ci qur'an mu né pour won ñu né ñep luñu gëm ku nekk li nga gëm da ngay taxaw di ci wote mu né nité ngi ni ku taxaw naan ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar aw yeen wala ñi dañuy wote jëme safara ñi won nit ñi di leen jëme aljanna même jëme safara sax dafa am ñuy wote nit ñi bu ñu jëm safara ci aya bi bu ngi doon firi ñun rek ci sunu actualité am na wala amul est ce que amul ci nit ñi fi tay fu ñu nek ñi won nit ñi di leen yobbu safara yeen say sax ñu yaakar ne xana ñoñu bok moy ñi fetch lo nit ñi wala ñi yor ay musique wala dedet ci diine ci turu diine nga gis ay nit yu taxaw di samp lo xamne dafa wute ak li yonent yalla muhammad indi te ku yobbu nit ñi ci lolu nit ñoñu buñ de fuñ jëm faral lañ jëm di tak sey yenen façon yu ko yu muhammad takke wulon gëmlo nit ñi yeneeni xalaat yeneeni pass pass ge ba pare ne len ci diine ngeen nek ba pare gëmlo len ne adina bi yeb yeena gëna wër li ngeen nek wala lolu amul ay nit ñoy tass lolu lolu benn la ci firi maana da'wa lughatan mune aya bi leer na anna hunaka da'wa ila al-janna wa da'wa ila an-nar aya bi leeral nu ne ci ñi wote ci aljana bi amna ño xam dañuy wo nit ñi di leen yobu aljana way amna ño xam dañuy wo nit ñi di leen yobu safara dafa leer nañ ci aya bi ñaarel bi moy al muhawala al qawliya wal fi'liya wal amaliya li imalati an-nas ila mazhabin aw milla ci mafhumu da'wa lughatan ñu mëna comprendre da'wa ci lak bi am ño xam dañuy wo nit ñi ci wax wala jëf wala jengulo nit ñi jëme leen ci benn yoon mazhab wala ben mbolo lolou am no lam batay ci lugatan wo ay nit gem lo len ay wax gem lo len ay jëf pour jeng lo len dugal len ci aw yoon wala am mbolo wala lolou batay ci mafhumu da'wa lugatan dañ koy filé non ñewna ci lako arab ci ibn al manzur mune sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax wallahu yad'u ila dar as-salam yalla sax mom wote kat la yalla sax day wote waye mom fa la jëme nit ñi muy ci keur jamm ji moy al janna mu ñew ci da'wa istilahan ci sharia ci l'islam lan moy da'wa al imam ibn taymiyyah mune ad-du'a ad-da'wa jam'u da' mune wote suñ ko bolé mbolo la nuy wo waye dañ ci yok rek touti muy ño xamné yalla mo len ko jaglél yalla mo len ko jaglél ñom ñu nek ad-du'at al-mukhassasun bih ni ñi lañ ko jaglél ñom ñoy ñan mune allazina yad'una ila Allah ñoy wo nit ñi jëme leen ci Yalla ay ila dinihi ñoy wo nit ñi jëlen jëme ci diine Yalla wa ibadatihi ñoy wo nit ñi di leen jaamulo Yalla wa ma'rifatihi ñoy wo nit ñi di leen xamal Yalla wa mahabbatihi ñoy wo nit ñi di leen bëgglo Yalla gis nga ñi ci sharia l'islam suñ né woté jëme ci yoonu yalla moy wo nit ñi ñi nga xamné ñoy wo nit ñi di leen jëme ci diinu ya ci diina yalla kon légui lool leer na pour ñu xamné bi ak bëlé du ben suñ wo nit ñi fa lañ leen jëme ci diina yalla waye buñ wo nit ñi lan lañ leen di doye pour jaamu lo leen yalla du pour ñu jaamu la yow du pour ñu nek ci say business ci say affaire non pour ñu jaamu yalla waye pour nga xamal leen kan moy yalla pour ñu bëgg yalla est ce que yonent bi deful li yonent bi dong mo réussir ci wotam amul déviation Isa wax nañ ko ne yalla nga Uzair wax nañ ko ne yalla nga ñu bari ci ay nit ñay bañu wowe nit ñi ba ñew nit ñi dañ leen mujj tek place yalla amma yonent lan motax mu amone 124000 sahaba ñoom ñep mu wo len degu len ci ben sahaba bu devié tek yonent bi wala mu wax ko lu mu waru tawax parce que wonewul bopam pourtant mu non nako bu len fatte sax ba nit ñi ñewé nan ko anta sayyiduna wa ibn sayyiduna mu ne len eh la tatruni kama atrat an-nasara ibnu maryam innama ana rasul faqulu rasul abdullah wa rasuluh dañuy ñu nan ko sang bi doomu sang bi yaay diw ak diw mu ne len he bu len ma jey comme chrétien ni ñu jeye isa man jaamu yalla la yonent yalla la wax len ma jaamu yalla yonent yalla dafa tel ci jël len freiner nit ñi xam len mom day wote way dañ ko yoni mu xamal nit ñi ne li mu len di wo diine la li mu len di wo jaamu la li mu len di wo xam xam la laaj waye li mu len di wo ciofel pour ñu jëm ci kalen wo mune wa ha'ula'ihum khawasu khalqillah ñi di def liggey bi ñoy tanni tefu yalla yi wa afdaluhum 'inda Allah ñu gën ci mbinde fi ci yalla ñom seen bir sax manzilatum seen martaba bu kawé la ci yalla tabaaraku wa ta'ala ñi wote motax gis ngeen ñi yalla gëna bëgg ci minné fi ñom la jox liggéey bobu ñoy ñal ñoy yonenti lan mo doon seen mission ikhrajun nas min az-zulumati ila an-nur genn nit ñi ci leendum yobulen ci lair yonenti yeb yonent bo deg yalla di ko wax ci alquran da ngay deg mu ne ya qawmi ya qawmana ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr. Kon ñoom ñoo ay wote kat lañ. Mu ne fadaa ila Allah wallazi yuhawilu da'wata an-nas, ki wo nit ñi jëmaleen ci yoonu yalla moy ki nga xamne day jiem kem talayel katanam wo nit ñi jëmaleen ci yalla wo nit ñi jëmaleen ci yalla ci wax ak jëf ci wax l'islam ak jëfé l'islam waye ila tatbiqi manhajihi, fexé ba nit ñi dund ni l'islam lolu moy wote fexé ba nit ñi dund ni l'islam té nak dañu am problème li tax moy feñna ci xuruj bi sax wa dañu laaj Ibrahim ibn Adham ñu ne ko ñu wax dem borom xam xam biñu waxé rek nit ñi yew nit ñi joy dégg jëm jëfé mu ne bobu nit ñi dañuy nelaw borom xam xam di leen yéy ñu ne ko tay nak mu ne borom xam xam dañuy nelaw nit ñi dé est ce kuy nelaw mu na yéku dé taw mo tax mu ne nit ñi duñu dotu ñu wuyu parce que dañoo dé ñi wax ak ñom di nelaw mbir mi du dem. Lol moy li am tay ci adina bi, lol moy li am tay ci Senegal, ñepp bayiyeku fi neeg ni bo dugon keri fekk ñi melni man ñu bari ñu talal leen and ñen ñi nekk ci kanamu television ñen ñi nekk ci programme yu amul bop amul gene ci ño xamne tay ji fi ñu tollu ci adina bi moy islam mi ngi ci danaka ken suñ ko don misal dañ nan bu don xar la ñu ne teunk nañ ko tak ñenti tanki ba teural ko di das baaka bi xam nga xar mu ñu def nonu mom ki mom yalla rek mais amul benen minde bu ñew gis lolu surtout nak waji di ngenté wala muy tabaski nga ñew bu ko war ne ko yaani ya akhi xar bi heure ko ray ko jotagul nan xar tuti koku lum la wax han ñu ñu dont du la deglu ndaysan dañ ma invité ci ben conférence bu mag ma ñew fekk ñu bas bas bu reuy rek ma gis ben way bu yor beuy ne ko kaf ne ko ni yeno ko di yobu kenen yor pa ka di frex frex yi ben way ne ko fo jeme beuy mu ne ko al akhirah comme ça brusquement fo jeme beuy ko ne al akhirah sama ram bi daw xamna ñi amuñu conscience tout court amu sax xalat tay fo lan toll moy buñu xamone li xew ci aduna bi julit buñu xamone li xew ci aduna bi kon dotun nalaw waxuma dañ lañ daawa may dotun nalaw ngir l'islam wa xol len partout dans le monde lan mo xew tay ci aduna bi moy wañi julit di politique bo mu am moy wañi julit dañ fexé bu julit ñu wañé partout dans le monde fé fexé nañ bu julit ya nga xex fele ñu ngi len di ray ndank ndank han fele ñu ngi dag sen soufi fele ñu ngi len bolé fé ñu ngi len note fu melni ci ñun ñi ñu ngi follow indi yenen xalat légui ci 1 heure avant may dem juma lay déglu journal ma dégg ben way di wax ci radio bi né nañu wax ak ministre yi Macky Sall yoni ci débat bi am sen digënté ak Afrique pour financer projet yi mu né nañu wax ak ñom c'est parce que ñom ñoo fa jitu won ñom wax nañu ak tuba bi ba paré lepp lu bon lu tuba bi bëgg indi bu ko indi ci réew mi ñom dañ ko lank bu yebo ñu baña financer projet yi waye mu né conseil yi dem nañ ñu ngay nangu ji lolu pour ñu financer projet yi té waji moko wax néna ay loi la yo xamné ñun ay julit lañ duñu arranger ñu bëgg ñuko indil légi légi ci 1 heure légi fuñu jëm su fekké né bayi nañ ñooñu légui dem nangu ji loi yoyu ñu financer ko ñu indil ñu loi yoyu après ñun projet yoyu ñu indil ñuko fan lañu jëm ñun ak suñu njaboot yi té li graw moy waxuma sax ñun waxuma sax ki ñeneen ñi waye ñun la ñun ñi dund sunna da ngay dem suñu kër yi gis mu dabar dé suñu jabar yi normal duñu suñu doom yi ñun suñu bop lu ko waral moy bayeku ñeuf yi satire di ñew suñu kaw ay waama yu topé mi ngi melni rek kër gu ndox ndox duggu di ngeen di résister di xex ak ndox mi di xex ak ndox mi di xex ak ndox mi di xex ak ndox mi di xex ba ciag ngeen commencé lo xam ndaysan ah graw indone nañ ba paré nañ tok rek kër gi duggu na ba paré ndaysan nga gis pa bi moy jëk tek pel bi parce que son na décourager na préfé fami tek siwo yi o affaire bi daal ñu rek de kër kër gi non lañ fi nekk ni ñun non lañ def fekk li ñu war ci wote ci yoonu yalla moy li ñu wara xam moy tatbiq manhajullah ñun dañu wara dund diina yalla dañ ko wara dund nekk lu ñuy comme julli jot ni ñew barkelu geey timis suba jang fi qur'an non dañu wara fexi nit ñi dund diina yalla mbokk yi socialisme idée la rek wala ay nit ñoko jël dund ko ci ad fexé ba adina bi diko dund wala capitalisme libéralisme ay idée la yo xamné ay nit ñoko incarné ñew fexé ba di ci def ci seeni millions seeni alal ba doomu adamu yeb gëm ko di ci dund pourquoi l'islam té ñoñu liñ leen dik ak ñun liñ ñu dik du ben yeen wa tarjuna min allah na la yarjun leen li ngeen am ci yalla yaakar ko ñi amu ñu tol non yeen yeen ngeek yalla yeen ngeek yonentibi waxon wa ansar am ben xew xew bu xew ñu dem xex yonentibi di ñew di seddelé bagage yi jël lepp jox ñi fi ñi bam dess wa ansar waxu len dara gaay ñi bi am ñu ne yonentibi lim def tay jaadul ñun ñëm ñu xexi mu jël bagage yi seddelé ko jox ko ñeneen ñi bayyi té ñun ñoy wa ansar ñi ruuma no mbé diko ruuma naat bu mégg ci yonent bi rek yonent bi woté ñepp ñew ndéssan mu yeen wa ansar dundu gi seen dundu la dégg seen dé la wa yeen wa ansar d'accordu leen ñom diw dem yobu ben xar ñom diw dem yobu ben nak ñom diw yobu ben gileen yeen wa ansar ngeen ñibbi and ak rasulullah yeen d'accordu leen lool leen ay xar ngeen bëgg ki nak ak gilem lool ak yonent bi lu gën ñu ne koy ñun ñu delu and ak yonent bi mo gën ci mu ne loolu tax ma seddelé loolu xolal ñima joxon ñep dem nañ man fa la nek ñu ne ko yaangi and ak ñun mu ne ñu ne ko doyna ñun loolu lañ wara xam ñun tamit ñu and ak yonent bi moy mom moy suñu gëneel ikhwani fillah wota ci yoonu yalla ginnaw bu ñu xamé né dañu wara wo nit ñi ci jëfé ñu jëfé islam waye ñu dund ko waye wa itinaq aqidati dañu wara won nit ñi pour ñu gëm pass passu islam nek rek ñu won nit ñi ni comme ça ka leen ñu julli ka leen ñu qabdu ka leen ñu am sikim ka leen ñu gatal tubey yi ka leen ñu sol kala yu wex aqida pass passu islam dañu wara fexé nit ñi gëm diine tay nit ñi bu ñu amone pass pass senegal gi bu ñu amone pass pass aqida bu wër keng kon ci mbur yi du leen gouverner kon senegal du nek état lay lan motax ñu nek ñaata ngeen wax lañu 95% musulman do la ngeen wax mais lan motax ñu nek ay layik lan motax ñu nek ay nangam lutax ñu nek ay nangam parce que akhida bi mo wirul pass pass bi mo wirul dañu wo nit ñi ñafi jitu won wote nañ liggey nañ ma sha Allah dañ leen yalla fay ci lañ xamone waye pass pass bi lañu leralul dañu bayyi nit ñi ñu nek ay julit nek ay mushrik nek ay julit nek ay ñi def bida nek ay julit nek nangam nek julit nek nangam da ngay gis julit bu am xam ci bir kërëm benn mbokk dem na benn dëkk ci dëkk ñoom mbokk yi booru jande jandeer yoy seen boor yoy war wa dëkk bu ñëpp da buddi seen xam yi rek benn way ñu leen ah man de duma dindi sama bas ndax señ diw bosam dindi ko te demb la fa joge am na ko gaay na ko ah est ce que lolu werna mu neena len dem mu jaral ko mu luwe njega njay dugal ci wa dekk bi yeb ñu dem ba ci serigne ba mu ne ko lima fi indi dal moy dafa am ben way bu ñew ci dekk bi fexé ba nit ñi simpi sen samp yi legi nak man manile na ñew ci yow nga leralal nu mu ne ah lolu kay yomb na mu ne ni rido bi bim ne ri mu ne gaay xol ngeen gaay ne wa mu ne man de sama bassa ngi ni simpi mu mako mu ngi ni ma sant delori do mi ne mu ngi yob lol moy leral gaay ne ku nekk ñewat sampat koku lan la won nit ñi moy ñu bokalé yobu nit ñi safara té lol mo fi bari kon ñun suru woté nuroowul ak woté gaañi ñun suñu woté won nit ñi jëmele len ci l'islam la wayé ñu dundul l'islam wayé ñu reconnaître pass pass bi wayé watanfizi sari'atihi dañu wara fexé nit ñi jëfé sharia gëm ko xolal Sénégal ni mu gravé nga gis nit ñëmé yor micro ta ah luy sharia ñun suñu yoon ci sharia ñepp diko dig nekul sax laqatu télé radio adni bi ay sharia moy lan fi sharia amu fi place inna lillahi lolou mbok yi lolou lan ngeen ko meuna tudde lolou upp na sax kalimatul kufr upp nako ñe wax yi ndaw lañ waxon rek kay len ñu xexi ñu ne naaj bi dafa tang yalla mu ne wala qad qalu kalimatul kufr wax nañ batu kefir ku ne sama yoon ci sharia nak fi ñun sa sun da nga deg te nit ñi liñ wara ñi wote liñ wara wo nit ñi moy sharia lan wara atté jarul neub parce que yow dafa am lawyer di ci wo nit ñi da nga len di wo pour ñu dund diiné mbok yi wa da'wat ila allah ya wazifatul mursalin wote ci yoonu yalla mo don mission mo don fonction yoonent yalla yi min nuh depuis yonent yalla nuh ba ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam xol len nuh biko yalla yonni mu programmer programme barnamij isti'mal al awqat elev buñ koy jangal dañ koy teural ben emploi de temps ci temps bi naka la kay dundé naka la kay jirignowé nuh biko yalla yonni emploi temps bobu la teural lan la wax da'awtu qawmi laylan wa naharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran watena guddi wata beccuk wata lu feñ wata lu neub yalla muné alf sanatin illa khamsina aman junni ad yu manki jurum fuk ma za baqiya min hayatihi dan mo dess ci dundum wax len mako ñun bu ñuy da'wa tay suñu da'wa lan la wër wu nek ben khuruj wéru nek ben layla imaniya at bu nek wala ñaari at wala juroomi at yu nek ben conférence ñëm sama wakër dama leen di faral di wax nak heure yi ni bu noti won tuuti rek ñu ngi deg deglu ay radio damay faral di wax ne sun wa sama wakar ma tudd be mané tay ñi ñu ay xol yeen nak mané afsa yeen kañ gën di ay bis bu ligg dig ay yuux tay ñi la suba ñëlé ginaaw suba ñëlé mané ko yeen nak kañ gën di nek ci terrain bi xol degu len wal degen ngok guddi gu nek nak senegal te fu nek nak so demon lay geejé way fekk fa lol mané ku jëlon auto legi di wër wallahi alazim ko tuné di nga dég ay radio ba mu dess ñi woté jëmé ci yoonu yalla man lool ñom mo non sen mission ñom ño waron baña nelaw guddé bëcëk parce que nuh lool la wax da'awtu qawmi laylan wala lool du arab laylan wala har al layl wa nahar al alan wal israr yalla mu né alf sanatin illa 50 aman nuh nekk ci terrain bi junni at yu manké juroom fukk décourager wu mo ngay woté guddig bëcëk yalla muné woté na goudi woté beccëk woté lu neub woté lu feñ jooni at yu manké juroom fuk goor gi nek ci terrain bi waaw ñun nak bari ñun ñu né ñun ño doon yonenti ñun ño doon yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñun suñu kaddu kenn duko deg ñun suñu jëm kenn duko gis ñun ñëmé wuñu son ñëmé wuñu sédday ha dañu ragal tangay benn mbokk dafa ma daan wax né nañu jihad gis nga buñu jihad damay ur sama ben termus def ci ataya buma ne tuy tuy tuy tuy dali tek nan ñaari kaas mané ko paré ko yow muna mané ko paré ko comme da ngay nan ataay ji mo da ngay foré tuy tuy tek nan sa ñaari kas diirawat mané ko mbok yow doñu ray lool nga refena daawa la di daawane dama yobale sama termus di xalaat ne war nga nan warga lool yonenti lool du won sen programme kon yonenti ñom ño yoron mission bi ñi won naka lañuy def ba diina yalla sampu ginnaw nuh mbokki jeulal ibrahim xolal lu mu daj jeulal yaqub alayhi salam jeulal yusuf jeulal yonent yalla muhammad ñoom ñep dañu def ay sacrifice yu kand pour daaw bi sampu xolal yaqub mu ngi ci sukurat ni dañ nan xana bo nekké di jaamu yalla ba wara febar nak wara dé wacc nga liggéey waye dajalé na ay doomam dalen len laaj al amwal kayfa tajma'unha dede alal ji nu ngeen koy gérer ma ngi ni di waja dé lélé ab sénégalais lool lay wax ma ngi waja dé maintenant sama mission jeexna mais banque sangam projet sangam ni ngeen xamné ni la ko doon gérer kayit yaangi ci diw nangam ngay denkané yaqum mom mumi faatu waxul doomi alal ji waxul doomi tool yi waxul doomi kër yi dafa ne len ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaamu sama ginnaw lan ngeen di nek lu ngeen di top lan ngeen di dund qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun mu kontan mu xamne kon mom lim fi baye amna fum ko samp deugar na xol yusuf lan lañ waxon sank nuh jinnat yu manki jurum fu gudde beccuk ki nek ci sukurat yusuf mu ngi ci kasso xana ñun sax dañ nan bok nit buñ ko créé kasso jéxal na xana yusuf mu ngi ci kasso khalatul tumranke gisuma ndey gisuma baye khalatul wetaay khalatul ay sen khalatul tangay khalatul tilim xam ngeen lan la moy mbiru yusuf faiza bi yusuf yuhawwilu sijin madrasata tawhid wala lan la wax gay arbabun mutafarriquna khair amillahu wahidul qahar ya sahiba sijin yen sama mbok yi ñu bolé tecc kasso bi aw ndax du jaamu ben yalla mo gën ñi jaamu yalla yu bari yalla yu taxaliko ci ay fan ay waxtu yusuf des kasso bi école tawhid ñep di jaamu yalla prisonniers yu ñu tejoon yep ñu muju boole len ci ben salle ñoom ñep ñu nek ay julit senetu ñu kenn duratu ñu kenn ñep normal nañ ndax ñep jub nañ garde yi sax yusuf da len tublo ba ci ki jita kasso bi non lay yusuf sans égypte genn ci kasso bi dem ci palais bi sans égypte tout islam dafa daw kon mission yoy yalla biñu won ci yonenti ba ci yon sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam momo muju ñew genn jang limu dacc ci choono inshallah lolu mo ngi ñew ci kanam suñ ñëwé ci suñu ñaarelu tombu moy wada'atu ila Allah wota ci yoonu yalla ma za na'niha ñun ñi lan lañ ci wara jublu ñun dañuy woon ñi di len yobu ci yoonu yalla di len ja lan wara jublu ci lolu ñun mu ne kon dina war ab julit al qiyam biha mu taxaw ci lolu ndax ay djublu wa yu nek ci kanam ay mbir yu mu soxla lol motax muy wote ci yoonu yalla lol li ci ñeuk lan la moy ta'assis mujtama'al islami moy mu fexé ba fondé ben société islamique wowo ñu nit ñi ni rek pour dajalé len lek nan nangam wala dedet dañuy woni ñi ci yoonu yalla boole len pour ñu mëna fondé ben société islamique ndax lolou mo doon wote yonenti alayhi salam waye bala ñuy wo nit ñi mbokk yi di len dajale pour fonder société islam ni jëk lu wara nek suñu bop qabla zalik yajibu an nu'assisa al fard al muslim wala ñuy dajale mbolo yi di len def ay julit di len nangam nangam lo dañu wara samp ay individu yo xamne ay julit lañ ba paré moy ñun ñi benn benn yi ñu fexé ba sax ci ñi ñi wo ñu fexé ba ñu gëm ko su ñame benn ñaar ñet ñent juroom am fuk am ñaar fuk jëm junni bu yagge société bi day taxaw mais légui benn benn yoyu sax ñu doon wo ñun dañ ko bayyi bu ñëk ba ci suñu programme yëpp l'islam la woon boy tak soxna da ngay fexé ba am ko bokal pass pass lolu wacc nañ ko ñata ci ñun ñoy yor ay soxna yo xamantene dañuy dangal dañuy patal dañuy suñu doom yi ci juddu lima doon wax mbokk yi mani catastrophe la yow yaak sa soxna ngeen dund sunna ngeen am dom bobu nekul sunit wala dafa am événement yu passé fan yi ñaar amna fi ci Sénégal bu ñëk bi ben maire dafa ñëw ci man néma nang ma dimbali ci sama seut parce que dafa dem té soxna soosu wote kat la bo xamné mi ngi ci télévision yi domam bobu muy wax seutam bobu muy wax papa mak yaayam ay sunit yu mag lañ ñom ñu xolé ba sen seun dom juju rocce ki seen loxo dem ci événement yoyu ani ko yeen ligéeyul bu ngeen ligéeyon deug xalé bi du dem fofu mu ne ligue dama bëgg nga jël ko tek ko sawet loy def di and ak mom na la yoro sax sa sak amna ko lolou du lijeenti wu ko wala xalé bobu sax dama ka amun te gis ko sax la mën ta def waxuma la nak ay di and ak mom dinañ fexé bu mu ñew ci yow leg mon ñaari wër gisugumako kon ñom ñoo reful seen liggey kon ñun nanu fexé ba amal al fardul muslim da may individu yo xamanteni dañ leen di wo ñu nek ay julit mbokk yi chaque jour bu ñuy waxtane tombe bu melni dina faral di fatali Abou Bakrin Sadiq radiyallahu anhu arda kérok bu mu toge ci loxo kanamu yonent bi nako Abou Bakar jot na nga ñew de mu nako loloma indi yonent bi talal loxo ndey jor Abou Bakar talal loxo ndey jor ñom ñaar ñu tegante sen loxo Abou Bakar tuddu batu seyde yi bi yonent bi genné loxo Abou Bakar genné loxo dene yonent bi liggey bi lan moma ci war yonent bi nako lima war mo la ci war Abou Bakar genn premier jour mo indi Ousmane ibn Affan deuxième jour mo indi Ousmane ibn Mazun troisième jour mo indi Arkham ibn Abi al-Arkham quatrième jour mo indi Bilal ibn Rabah bis bu nek Abou Bakar dina indi benn ponkal tek ko ci kanam yonent bi da ngay jang sira nga jang al-mubashirin bil janna ñaata lañ fukk lañ juroom ñaar ñi Abou Bakar mo leen duggal ci l'islam juroom ñaar ñi Abou Bakar mo leen duggal ñun ñu tok fi kenn ku nek ñaar nga duggal ñi ñi tok fi rek bala ñi genn juma ji ku nek ci ñun laaj na la tontul sa xel sa bop bi nga nekké sunnit ba légui di gorgolu ci yoonu yalla yow yoonu yalla bi ñaata nit nga ci indi li moy muskila xol Abou Bakar tay la duggu mu indi kenn suba mu indi kenen ba mu nek 7 jours bis mu nek dina jaf ben ponkal indi ci kanam yoy ne yonentou kenn ngi ni de hatta tufayl ibn amr kero bu muy ñew di duggu ci diine dafa fekk ñu xex diine comme niñu xexe diine tay diko xex ci information tas nit ñi bir makk biti makk ku ne teul rek ñu ne la inna nuhazziruka ghulama bani abdul muttalib donc lay moy tandi ko lo keur abdul muttalib di amna fa ben xalé yufarriqu bainal mar'i wa akhi wa bainar rajuli wa zawjati wa bain ko moy tandi ko day takale nit ak mbokam jeuker ak jabar bay ak dom faman a'tazara faqad anzar moy tandi ko lo lañ la ni nga moy tandi ko tu faylu ne teul mak rek ñu wax ko lool mu ne man di dina ci genn mu dem egg dalam sangu ba pare solo di ziaré ji xërem ye ca kaaba ga mu jël xëc ci witeen ba mu fay sak nopi pour bu mu degg la yonenti xolal yonenti gi xex mak mu ngi makka de ci jamono joju nga xamne lepp ci tarawul mu ngi daaw benen ba kaaba ga taxaw yonam ci gaay degglu nañ wala degglu wuñ me mu ngi wax ki lan motax mu jël witeen sak nopi parce que nenañ ko kaaba ga lay nek falay waxe limi wax mu sak nopi ni man duma ko degglu yalla def mu joge keureum ñew fekk yonent bi tambali na muy def li sunu pay di def li ak yenn mbokk yi bu la fekke ngay bayan wala ngay conférence ñu ñew xawa taxaw taxawlu bo ne kay tok ñu ne non non dama xawa ki quoi dama dem dama xawa yakamti mais ñu ngi affaire bi intéressé na ñu ngi bëgg xam di deglu wa waji day joge fa li di xol ba ci yagg mu taxaw ba ci yagg mu avancer ci wetu saisi ba ci yagg mu sec mu wa dama yakam di sax da xaar ma tok tuti da xëc ci saisi tok lol moko dal mu fekk yonent baangi wax muy wër lele Allah subhanahu wa ta'ala jël ci aye yon hadith yonent bi di genné dal di koy xëpp ci nopp yi mu bënn witeen bi dal di ne trax ci tempa bi xam ngeen ne witeen mu ntété kaddu yalla dal di dugg ci bir xol bi mu yegg jeeg rek na ajaban li nafsi fa kayfa u'iru aqli ghayri mu ndama yimna sama bop na la jele sama xel abal ko kenen ñi dañ may titer rek ma tit mu da den witeni sanni da di jega yonent bi ne ko sami'tu maqalat qawmika fika deg na say mbok liñ wax ci yow est ce que deug la yalla la yoni de nga de lan la ko wax deg na say mbok liñ wax ci yow buñ la bëgge yaqal dañ lay jabuliser yay bañ lolu ki diw la rek nga wala ne nañ kuñuy tam dem ñu fexel bu la fekke ngay socco yeeli li xol nonu ñu jabuliser yonent bi yeb waji ñew na ba ci mom ne ko deg na say mbokk li ñu wax ci yow wax ma ila yalla yoni ñu di jangal ko saari ndaw ñen ñi nañ fatiha qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas ñen ya alif lam mim sajda fa amana makana mu daldi gem waye bi mu gëmé par na la wax ya rasulullah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim az-zina farsilni ilayhim yonent wa dawsu ñangay nan sangara ñangay njaalo ñangay lim yu boni waye yoni mama nek ben ndaw bu len genn ji ci lolu legi legi la duggu lan la mokal ci qur'an ñaata hadith la man legi legi la duggu amagul 30 secondes ñun ñu gëm lo ñu ne ni la non ya akhi bala ngay da'wa il faut nga maîtriser yenn texte yi ndax alquran dañe ud'u ila dila nax yoy mom lañu freiner yoy lañu tré woté yoy lañu lañu alagué fekk xamuñu né ñun niñi gor gor lo di jang pour tas ni né non la amé ñuy gor gor pour freiner diiné parce que diiné bu lèr arrangé wu len waxuma sax yenen dëkk yi mais suñu réew mi rek suñu réew mi rek amna nit ñoo xamné diiné bu lèr arrangé wu len parce que day doon ñu dundati kon nañ fexé jaamu yalla nekk ci lëndum gi rek di lamatu ba dé dem safara waye bu ken léral dara lool nak responsabilité la mbokk yi bu yalla gal suñu kaw gis ngeen tufayl bi ko yonent bi né damal daws tufayl bi mu démé soxnaam la ñëkka waar mu ñëw papam tufayl ak wa dëkk ba ba Abu Hurayra ñëw Abu Hurayra mi ngeen dégg ñu né mom mu ëpp lu mokal ci hadith yonent bi 5374 hadith la Abu Hurayra mën mu ëpp ci sahaba yi lu mën kan moko duggal ci diine du yonent bi de Tufayl ibn Amr moko duggal waw kon ñun lu moy lan moy suñu mbir ñun dañuy tok ni rek waxe la ngi ne dekk bi yaxuna ni keen mënu ci dara jamono bi tay dekk bi nangam ñun amuñu lenn lu ñuy jëm amuñu lenn luy suñu projet amuñu lenn luy suñu pexé fuñ jëm au contraire légui ñun ni suñu bop dañ doon woté ci yoonu yalla way ñun ñoy mujj nek cible ñun ñoy mujj nek di fekk ji parce que nan lañuy fekk ji moy suñu ndom jabot yi suñu dom yi suñu yépp légui ci ñooñu la jëm ñooñu lañuy wuy ci parce que ñun defuñu fi dara lu téy nit ñi lu leen won deug lu leen suxat pour ñu am société bobu nga xamné société islam la tambalé ko ci ben nit bo xam dañ koy former mu nek julit suñu joggé ci kenn koku lan lañuy am bayit keur julit waaw dañ dan laaj sayyid qutb naka lañuy taxawalé l'islam mune aqimuha fi qulubikum bala ngeen koy taxawal ci dekk bi taxawal len ko ci xol yi bu ngeen ko taxawale ci xol yi mu sampu ci dekk bi bu duggal ci xol yi du dem semaine bi passé ki mën na ma sédé suñu ben cheikh dafa né ma frère musulman yi buñu nekkon ay nafiq danañ dess ci pouvoir bi law nafaqu la baqaw fil hukuma buñu nekkon ay nafiq dañuy resté ci nguur gi buñu nangon projet israélien nangou projet américain yi liñ leen doon wax milliards yek nangam kon dañuy resté ci pouvoir bi kenn du leen mënal dara ñi dañ ko bañ dañu bañ lolu xam ñom lan mo leen taxa jog motax li am fi am fa ñi nangon nek ay nafiq di mubo l'islam rek di def lu leen neex di dundu ay milliards lek yap dugg ci ay auto yu luxe nangam nangam han kon wallahi duñ jog ci nguur gi mais lan mo leen fa jëlé moy bagn biñu bagn yahout ak nasaran ak seni projet mais dañuy samp dawla al islamia lol mo len fi jere lol dong mo tax adina bi te nekul ne nekul de egypte rek mo len xex de al alam kulliha monde bi yep mo len xex ba ci ñun ñi sa dañ len xex ñun aduna bi yep ñoo len setan ken do li gis même suñu radio yi sax do information sax buñ koy joxe nuñ ko jëlé europe rek lañ koy jotalé julit yi néna sax nga dégg ci bénn julit bo xamné ci journaliste yi buy joxé walé affaire bi day sayité Mohamed Morsi ma fa bëggoon taxawal loolu ñu naan sharia loolu lañuy waxé xabar yi kon nañu faxé ñu am këru julit nit bu nekké individu musulman après mom lan la wara def kërëm mom mam baytul muslim mbokk yi nit ki bu gëmé yalla kërëm gëm kër gi nekk këru julit dëgg li ñuy soxla ci këru julit am fa xolal pour wax leen këru julit du lu ndaw xolal Aboubakar Sadiq kërëm bi yonent bi di gaday di joggé Makka di dem Medine di joggé Makka di dem Medine ñen do tok ba digg ndjolor da daan def sa yu xey mu dem kër Aboubakar waye tay waxtu wi mu ñew kër Aboubakar dafa wuté ak waxtu wi mu fa daan ñew motax Aboubakar bi mu ko séné mu ñew Aboubakar jog taxaw xar ko ci digg kër gi né ko ba jamm la waxtu wi day waxtu wi nga daan ñew ci kër gi mu ne ko yalla ma jox ndigal bu ma fanan tay mak mu ne ko as-suhba ya rasulullah dama and ak yow duma fanan manit waye xolé pour won len keur julit yonent bi mu ñew lim ko ñëk wax moy gennel ku bokul ci fami bi dafa am lu wara waxtane te ku bokul ci sa wa keur waru ko yek mu ne ko ñepp sama wa keur lañu gennewul kan ñepp tok di deglu asma mi ngi fa abdallah mi ngi fa ñun ñu fa gënon mag ñoñu tok di deglu ba yonent départ ak abubakar xola xalé yi de wala jangeen ci sira fu Aboubakar waxe asma après ñun danañ dem dugg ci xéer bi ngay nil ñu lek amna ci sira ci téré Abdallah après yow na ngay indi xari bo xey fajar ñu ñi rat dina am neew indi nañ ñu indi wax jangeen lu sira xalé ñu am compréhension bu leer né ñom li sax dañ ci bok yonent bi dem and ak Aboubakar xalé asma jigen nañ leen xalaat makka ci jamono yoyu Makka ci ban siècle la won 7e siècle Makka 7e siècle nan la waron mel jigen joge khouri bir Makka ci ville bi jëm ci khouri gaddu ñaari mbuss di yobul yonent bi lek ak papam ndaw soso lan lañ ko formé xalé bobu ci lan lañ ko yar Abdallah day baye ba fajar jot mu gawantu jël xari pour sœuram bi fi mu jaar ci yobul lek gi tampo tanki bu ñu feñ fi sœur bi jaar lay jaaré la xar yi ñoo ñu kan mo leen formé fa lañ leen yaré pour wax leen ne ndeke formation bi ndeke daaw bi nekul rek ñun waye sun wa kër asma ben bis ñom abou jahl ñew nañ ci kër gi neko asma ana sa pap ana yonenti mu ne gis mako ana sa pap mu ne gis mako abou jahl pesko bu ulama o sira nenañ nopp bi dafa xotte ko ndax jaaro bimu takkon waye lan la wax abou jahl bo may reey gisumako ndey mbir mi dafa am lu mu laaj du rek nek di wax waye ay jëf la ginaaw ñun suñu bop suñu njabot ki mu na ma sédé ben mbok ki ñi yor mu né nañu tay égypte han goor ñepp ci kasso bi mu né jigen ñi yor intrimi jigen ñi ñoy yor ci mikay xala lol kon ñun ndeké war nañu yor ay jigen yo xamné dañu yor suñu ci mikay waram xam xam bi dañ nan wara kullu azim imra liki kon formation bi ginaaw yow sa keur mais soxna si mo ci jitu après soxna si domi wallahi yonent bi li motax mu réussir bi mu amé individu dafa defar keur yi jigen ñi goor ñi xalé yi tout le monde ñi fi daali samp bu ñu amé individu am keur la lañ am fu ci tagu mujtama al-islamiyya dañuy am société islamique ndeke li motax ñuy daawa ñun dafa am lu ñu bëgg li ñu bëgg moy samp kaddu yalla mënuñu ko am luddul individu gëm mënuñu ko am luddul kër yi gëm mënuñu ko am luddul société bi société sénégal bi ñun est ce waruñu ko chambar ñu xol wala ñun ni rek lañuy toggé vague mbon yi di ñew lélé mani gaay wax dëgg yalla ñun war nañ xolaat suñu bop légui damay faral di déglu radio mais radio yëpp dina leen déglu ma gis tariixa yi nekk ci sénégal ñëpp am nañ radio wala waxuma télé radio lay wax tariixa yi nek sénégal la wax amna ñoo xamne sax dépassé nañ ben radio ay lañ yor légui ak ay télé wala bi ci muju moy al madina fm dañ ñoko mom wala fuñ jëm légui ñun yéne sen radio ñu nane sun radio an sun télé anamu wala lolou bokku ci fasailu da'wa wala lolou bokku ci dañuy tok ni rek man nañ sétat sun bop wala nañ xolaat est ce ci yoon bi lañ jaar wala nañ sétat est ce devier wuñu parce que yoonu yalla kuko bëgg samp dafa am lu mu laaj yoonu yalla dafa laaj ay dafa am ay risque dafa am ay pak dafa am ay jafé dafa am ay métit dafa am ay choono nekul rek ay waxu kessé dafa laaj futéku liggéey ni yonent bi futéko won dina ñew liggé ci yonent bi alayhi assalam futékom nakal tassé diiné mbokk yi ginnaw mujtama bobu suñu amé mujtama lan lañ am moy al hukuma après dañ am nguuruk islam nguur gi ñu fexé ba islamiser nguur gi xam nga lu gëna bon ci aduna moy ñu tok nan su est ce senegal mën nañ ko def dekk l'islam lolu moy xal deug yow télé nga ba paré yow doto demati pourquoi senegal mënu nek dekk l'islam lutax lan mo fi war nek pak lan mo fi war nek jafé parce que ñoo ligéyu rek nanu tambalé won buñ ko continuer won ba légui kon waxtuñ ko wala nan tambalé won daawa xawma ñi mujjé ñew dé waye ñu jëk féké ligéy bi ciosanam ba fi mu tollu tay xam ngeen né namu doon démé vitesse yoyu légui wañéku na mën nañ wax sax légui dafa fay lan mo waral lolu lan mo jur lolu lan mo tax ñu wañéku suñu jaaroon ci yoon wo ba légui kon am nañ hukuma islamiyya wala buñu amul lolu sax danañ am ay yenn yo xamantene danañ ñu ci xalaat ah dañu bëgg def nangam dé ah way moytu len dé moytu len dé ndax xam ngeen fi dëkk bi nangam mais li kenn xalaatul lolu buñ bëgg def rek dañuy def benen bi moy al khilafa bu ñu amé hukuma dañuy samp khilafa islam ci kaw suuf dina leen yegal len moy instant bi ci aduna bi l'islam du mëna samp lu dul khilafa am damay setan ci jamono koor gi di xew xew yi commencé am égypte ci maydanu rabi'a ñu genn ben colonel Israël muy wax lan mo tax coup d'état bi am Égypte bokku na ci information yi mu joxe mu ne Mohamed Morsi ak Ganoussi bu Tunisie ak nous aussi qui nek en Turquie Erdogan Erdogan mu ne ñet ñi dañu bëgg taxawal khilafa mu ne mom lañuy dox dañu bëgg samp khilafa dañu bëgg dello khilafa biñ daanelon Turquie ñu mu ne ñet ñi mom lañu bëgg dello ma lool la té lu wër la lu wër la dé lu wër la la wax légui nak ñom lool lañ xam mo dañu freené ko parce xam na ne biñu fa jëm parce xam na ne l'islam mu nta samp tay ci kaw suuf ñu khilafa am motax yahudi ak nasaran yi projet biñu teurel ci adina bi pour khilafa bu mu taxaw moy suñu frontière yi ben bokku na ci frontière yi ñi détacer adina bi waye bokku na ci moy na ngeen fexé dekk islam yeb ngeen jox ko ay dictateur ñu jité ko nga xamne du am du am lolou ngeen di wax ne num tuddi démocratie bu mu fa am du am démocratie na ay dictateur jité nañu roy rek di door parce que buñu bayé démocratie ben tuba mo ne len bu ngeen bayé démocratie jité adina bi islam da koy nangu tuba mo wax lolou bu ngeen bayé démocratie jité aduna bi islam nanguko da ngeen def attention ci démocratie bi ngeen di woté arrangé wuñ ah pourtant ñom ñoko indi won mais égypte lan mo fa am du démocratie wala tunisie lu fa am du démocratie pourquoi dëkk yi nga xamné démocratie jaar na fa yëpp l'islam rañé algérie lan mo fa amone li am algérie ni li am égypte ni mo amone algérie rek même scénario la dañ ko photocopie rek yobbu fa la ben la kon li lolou julit yi war nañ ci bayyi xel déjà amna événement yu xew ci adina bi julit ñi yeneen ñi war nañ ñew ko meeg guñ fa war nañ ci xalaat ba nga xamne mais suñu problème yeb moy dañuy tok rek ba goom bi ñewaat même mbir mi daal ñewaat kep suñu kaw bu ñame khilafa lan lañuy juralat moy tahrirul awtan ñu sétal monde bi yeb nak ñu sétal monde bi na yoon bi sétalé won kaaba gi dindi xërem yi تفسير الاوطان ابر لوموي جورال موي استاذيه العالم موي موندو بي ييب الاسلام موي راني نك لي موتاخ ني ورا داوا لي موي لي موتاخ ني ورا داوا است كو لي ما واخ ني بو نيمون سي تومب يي مو نيك نياتا تومب ديرت في ما تولو ني لا واخ سي تاسيس الدوله الاسلاميه نياتا تومب لا ني ام pour ñu am taasis daawla pour ñu fondé ben société islamique fo ngi defar individu fo ngi defar kër gi fo ngi defar société bi fo ngi defar gouvernement bi fo ngi defar khilafa gi fo ngi def setal adina bi fok ñu samp nak ustaziyatul alam li jiti adina bi comme juroom ñaari tomb yi est ce yu ndaw la li est ce dafa touti est ce dafa simple hein est ce li ay comme ñun nit ñi liggéey ni li mo koy joxe non ci dafa am lu laaj su ñëwé ci benen tombe bi moy da'watu al islah fil mujtama'at al muslima wote gi nga xamné dañu wara wote ci société bo xamné société islam la ñu war fa wote pour défendre société bi moy comme suñu société bi ñu dund nga xamne lu bari dafa yaqku parce que si dañu yaqku jikko yi yaqku jëf lañ amo loy wax legi Sénégal ludul amo kenn koy waxal ludul yaangi ragal ba ci ñun sax suñu biir lélé nga ni ben ñu ni dafa ndank sikim rek la am ndank dé fi ñu ci ñun ñi la wax ci ñun ñi rek dañuy moytonte sax legi waaw kon ndeke wote bu ñu wara wote ci société bu melni julit yu yaqku ndeke dafa wara wote sax ak wote bu ñuy wara pour défendre société bu bo xamantene du société islam société bo xamné am nay inhiraf amna yenn munkarat ay mbon yu feñ amna yenn wajib yu ñu sank yoyu war nañu xalaat naka lañuy def bu julit yi nga xamne seen jikko yi ñoo yaq seen pass pass yi yaq naka lañuy defalaté pass pass yi jikko yi xam ngeen société bo xamne pass pass bi baaxul société bobu ko fa bëgg jëflantel nga yaakar ne ku deggul da ngay nax sa bop ndax ku war yalla war keneen law motax suratu baqara yalla bamuy wax nañu tak lan la wax wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna bu len tak jigen gi bokale lul mu gem bu mu deme ci jigen ni tan lu mu wax wala abdun mu'minun khairun wala a'jabatkum yeen jigen ni jam bu gem yalla mo gën gor guy bokale tak len parce que pass pass ya ko dara mëna tu la bax ci adina dañuy sonal suñu bop tay bo démé ci suñu société yi wala tuba bi pour ñu jël la wala ñu wolu la dañ lay laaj lan bonne vie emeus da ngay dem police hein ñu jël say empreinte ñu ne ki dara nekk ci ñoy ñu jël empreinte yi tay ñom ñu am problème milliards yi ko empreinte lu muy jëri wala ñi fi tumal milliards yeup est ce amuñu ay passeport hein amuñu ay carte amuñu ay nationalité yoy pour ñu jox la ko lu ñuy def lu ñuy jël waaw est ce que légui ñu jël sa empreinte taxna yo ko jup nga taxna wolu nañ la lool moy suñu problème kon ana ana mbir mi c'est parce que dañ leena yarul ci l'islam ñu xamne liñ leen jox momu ñu ko waye dañ leen ko denk Omar ibn al-Khattab bi mu taxawale société islam chambar ko ba mu xamne société bi deugër na lay gëné di contrôler ben bis mu ne gaay dekk bi de mom woor na mané mom matna nan xol all bi ñu dugg all bi fekk ben samkat bu taxaw Omar na den xol waji ina waji ñun de sa xari lan soxla ben rek ñu xif ni pour ray ko lek Omar ne waji ne mom mako kenn ci gaay ne ko ah kuko mom mu ne ko dañ ma samlo mu ne ko bo Omar ne ko bo deme nga ni ñi lay samlo tilli ñoo song ben sam kat bi ne Omar ayna Allah ana yalla Omar xam bi mu xumilu ko xam nga Omar lum doon wax qala ar-ra'i ayna Allah Allahu akbar qala ar-ra'i ayna Allah lolu Omar doon wax di yux japp sikim bi qala ar-ra'i ayna Allah wala sam kat ñun ñu am ay problème khalifa général yu xam Allah ay ministre ay président ay sénateur ay député yu xam Allah kay lan la wax qala ar-ra'i ayna Allah Allahu akbar société bobu day jup ba ci all ba ben sam kat neena kéro ci jamono Umar ibn Abdul Aziz mune bima gisé may sam ba ci ak rek ben tilli ñew fad ben gatt rek mané amna lu xew dekk ba ndax Umar ibn Abdul Aziz dafa mandu won ba tilli ya xari di lekando mune kéro bima gisé tilli bi fad sama ben xar mané amna lu xew dekk ba de mune dama wacc rek ñu ne ma ray nañ président bi coup d'état nañ Umar ibn Abdul Aziz mbok yi kon dafa laaj ci dundin bi ñuy dund ñu xol société bi mbon mbon yi yi fi yaax naka lañuy def ba defaraat ko naka lañuy dajale julit yi naka lañuy soobu waat ci terrain bi pour defaraat jikko yi pour defaraat pass pass yi pour jubalaat xalaat yi ak gis gis yi benen bi moy istimraru da'wa daw dafa continuer daw nekul lu ñu def tay rek arrêté ko fim nek ni daw bi dafa arrêté dem lepp lu ñu doon def daw la suñuy ngénté suñuy ciétal buñu amé dëj lepp dal mbéd yi juma yi auto yi grand place yi saxarit yi tout le monde ñepp dañ doon daw tay anamu sheytaane mo ñu né bay leen daawa ak ashabul liha borom sikimi anta lasta minhum boko ci bayal daawa ak borom sikimi bayal daawa ak borom tuga yu gati bayal daawa ak borom xam xam yi xam nga yow boko ci nga nopi loolu lañ seytaane tafoo ñun ñëpp seytaane génn ñi ci ne bokku leen ci ñu toog di seytaan suñu ne benn bokk fàttali sax mu ne saas ñëwul de xaar boobu ñëw rek wala am mbokk mu ne déedéet xaaral ba gars yi ñëw yóbbu ko ci allahu akbar loolu mooy suñu problème kon daawa dafa war a continuer ci sax ci dëgg ndax loolu moom mooy programme diine loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy saxal woote ci yoonu yàlla mbokk yi addaawa ila allah woote ci yoonu yàlla warugar bu diis la warugar la bu diis loolu tax yonente bi alayhi salaam bi ko yàlla ne ya ayuha almuzammil qum ndeysaan Khadija ne ko doo noppalu mu ne ko laqad mada ahdu an-nawm ya Khadija waxtu nelaw passé na nelaw jeex na lu tax yàlla moo ne ko jógal qum jógal mu xam ki ko ne jógal ci lii la yonent bi fondé daawa bi pour jottali ko bépp nit kërëb bi ko yàlla ne jógal Khadija ne ko waa doo noppalu mu ne ko waxtu nelaw jeex na yonent bi tëddasul 2 heures yu mat di ko nelaw nelawatu ko 2 heures matul amu yu mat yu mu nelaw amatul ci dundam ñun ñaata heure la ñuy nelaw bu ñuy xiyaamul léegi sax dañ naan noonu nañ toog ba 5 heures wala ba 4 heures quoi dañuy tëdd 10 heures ba 4 heures wala yonent bi yàlla da ko ne yaa yoxal mu zammil qum yaa ayuhal mudassir qum fa anzir jugal waaraata ji qum jugal mu ne ci woote boobu yonent bi jël teg ko ci kaw mbaggam yi yenn ko moom kenn cund moom kenn la kenn màkk wala màkk boobu ak jamono bi lan moo gënoon danger ngeen jàpp ne moom kenn la waaye fexe na ñaar ñett ñeent ba dem Médine yonent bi ñaata at la dund ci diine 20 ak ñett yonent bi atam yëpp ñaata la 50 ak ñett 20 yi ak ñett la dund ci diine bi amee 40 la ko yàlla yónni waaye islamiser na golf bi avant muy génn àdduna ci 20 ak ñett yonent bi islamiser golf bi laa wax de waxuma monde bi golf bi waaw benn nit la liggéey bi ngeen di gis tey Égypte 5 ñoo ko samp kon ay nit duñu xeb seen bopp rawatina ñu am pas-pas bu wér bu dë bu wér ci yàlla tabaraka wa taala bu dëggu waaw yonent bi gëm ne dafa war a jotali mbir mii lil bashar taqumu saadatuhum ci mbir mii la seen texe di nekk aw shaqwatuhum seen texee di nit ñi bu ñu leen wooyee ñu ñëw ci yàlla dañuy texe bu ñu leen bàyyee ñu bañ a ñëw ci yàlla dañuy texe di suñ leen woowee ñu ñëw ci yàlla dañuy am tiyaaba àdduna ak àllaaxira bu ñu leen bàyyee ñu alku dañuy texee di àdduna texee di àllaaxira te mooy comme li am nii texee di àdduna weesuwul tey xool leen sunu àdduna bi ni mu mettee te ay nit yu ndaw noonu ko teg ay nit yu ndaw noonu tax amutuñ cour amuñu am courant bu doy munuñu am mbay mu baax munuñu am jën loo déglu rek loo dégg dafa am problème Sénégal loo dégg xoolal njàng mi njàng xam ngeen ne njàng moo yor àdduna kii du ma bàyyi ma fenn jóge naa benn conférence fekk ko ci tali mu nekk parcelle ma ne ko dafa am fu ma gis ko ma arrêté taxi bi mu yëg ma ne ko man de dama am benn programme bu ma amee hôtel de ville bu Guédiawaay mu ne ma nan dem laaj leen ko bi mu demee ñu fekk fa benn ONG boo xam ne dañ doon càmbar njàngu Sénégal lan lañ joxe résultat dara baaxu fi ci njàng mi depuis 6 ans ba 18 ans dara baaxul loolu dégg naa ko tey ci suba ci rajo bi dem nañ ci es ah ñooñu dem nañ ci es baxul kon senegal gi yeb la legui nak yeen mbok yi fal lañ jëm ci rew mo xamne janguñu buñu fébré duñu faju duñu lek duñu nan amatu ndara kun yeb mbay mi baxul lol ngeen di deg wala de ngeen geejgi ñu ne batay nanguna lepp li fa am tay sax deg na ko tay de ngeen courant bi de ngeen lu nek de ngeen ko ñum te ay nit ndaw ndawan yor milliards yi ben nit 45 milliards ben nit 50 ben nit 30 ben nit kéro ko la biñuy wax ndaw ci problème milliards li gëna dangereux li procureur def neena alalu ndaw ci bu dé deug la nit mën na ci dundu 100 ans di dépasson 1,300,000 lolu deug deug Sénégal mënu ci régler problème courant bu fekkene liñ wax ndaw ci moko mom est-ce que lolu rek li ndaw ci mom mënu ci régler problème courant Sénégal dotul coupé di wala et puis lolu mo len di won ñun duñ dem xam nga lutax duñ dem moy ki musul nek président ndaw ci wala musul nek ministre kon ñi nek ministre nek président ñu ñu yoré bu fekke ñi ñuy tumal ñom duñ dara ñoo yor li kon ñi lan jox li ñom luñ yor ah ni mo ron ngeen di deg ben way bo xamantene ben président da ko jox ko ben malet nako garder ko mu dem kërëm ubi tit daan ñu wane ko président da nga jumlé mu nako non c'est pour toi xallo lool lepp nak suñu responsabilité la parce que ñun ñoo defarul nit ñi ci diiné mun yaroon nit ñi wo len xamal len yalla xamal len yonent bañu xam responsabilité yi teggu sen kaw kon ko ci jox ñaar deureum du ko lek jangeen ci sira nit ko xamne tol la dugg gis raisin bu wad mu for ko lek genn tol bi ne i man maynu mako de mun xaar mu wor borom tol bi ñu ne ko lan la mu ne dama lek fi ben raisin te may mako gaay diko tektal muy dem di dox ay kilomètre bay gi ci borom tol bi ne ko dama ndey dama romb sa tol rek gis ben tandrama la xawma raisin mu waduma for ko lek mu ne ko legi nak mu ne ko dama ñew rek pour nga bal mu ne ko baluma la de dama la bal waaw lu dul nga def sangam bi dama am fi dom jo xamne dafa gumba tekh lu muma la fañ ku jigen la bo ñu bëgg ma may la ko rek ma bal la xolal waju ju ne nañ dafa nat bakkaru dem yowmal qiyamati lek lu lewul ak tak wi tak xale bi ñu bal ko lan mo upp danger mu ne wa nanguna Allahu akbar he mbok yi ñewon dem lu nay nit de defaron nañ len de ha xolal ki nga xamne dafa rombu tol wala gele mo ñew di lek tandarma tolu jambur borom tol bi sanni geleem gi ab yat geleem nga daanu de mo mu ñew jël yat bi feug ko gor ga reey geleem gi gor ga de domi gor gi genn nako jatan japp tak yobu ci amirul mu'minin nako ki da reey sunu pap amir ne kon dañ ko wara reey mu nako d'accord na re dañ ma wara reey waye dama yor ay ndinkane yuñ ma deng te ken xamul fu mu nek mu bëgg rek nga may ma dem joxe joxe ñëwaat ñu ray ma ñu ne ko woy xaar da nga bëgg daw mu ne dawuma de waaw ñu ne ko sétal ko lay sétal lan moy sa garantie mu ne ni rek gis ben sahaba ne ko doma garantie ma dem ñëwaat mu ne ko garantie na la Allahu akbar ko la ñi wala ñami société bu melni wala ñami nit ñu melni yene fi lool dañuy tok ni rek am ko mbokk yi fokk ñu liggéey ko la ñooñu waaji dem joxe ndenkaane yi dañoo joxe woon heure bu heure bi dess ay minute amir naan waaji ah ñewul de waaji naan inshallah dana ñew maa ngi am yaqin ci yàlla ne waaji dana ñew ba muy dess ay seconde waaji teul teewoo la lañ ko wara def dañ ko wara ray waxuma sax ñooñu xolal ndaw si njaaloo ñew ci yonent bi ne ko dama ëmb dama moy yalla dama bëgg nga sétal ma bala may dem ci yalla di yobale bakkar yonent ubbil ko buntu yu yaatu ne ko demal ba nga am dom lan la nam ci mom moy pour bu deme mu tuup bo amé dom mu faté mu tuup nampal domam wor ta fi la goudi jang alcorane saraxé fegu amana yalla dina ko bal parce que bu tuubé tuub sel waye ndaw si ñewat ci yonent bi ne ko xamé nga ma mu ne ko dedet mu ne ko may ndaw si ñewon ci yow ne la dama am ngani ma demal ba nga am dom amna dom de mi ni yonent bi ne ko demal nga nampal ko ba mu fer xol yi muy dem di ñewat dem nampal ñaata wer la ñaataat la dem tok nampal ko ba mu fer pour mu won na yonent bi tay mom buguma delu dafa jox xale bi mburu pour bu ñewé bu mu delu ñu yone yonent ma am bon ngani ma demal ba nga am dom ma dem ba am dom ma ñew ngani ma demal nga nampal ko ba mu fer xale bi fer na xolam mu ngi ni moy lekkal bopam yonent defal yalla wax ci man bala may dajje ak yalla yu balé bakkar yonent bi ne sahaba yi laxas len ko ay sagar ñu wordu ko mu ne aqimu haddallahu alayha def len santana yalla ci kawam sahaba yi jël ay xeer diko door ndaw si ñu ne Khalid ibn al-Walid mo jël ben demi brik wala brik daali door ci bop bi rek bop bi tass yonent bi ne mahya Khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina la wasi'atuhum Khalid defal dank ndaw si tuub na tuub bo xamne bu wa madina yeb bonon di nan sangara di njaalo suñ leen seddelé tuubu ndaw si ñoom ñep dina leen mat ban dug aljana xolal ñoo ñum xol ñoo niñ leen defare te dañoo dem def lu bon de waye xolal yonent bi du kenn bi ndaw si ñoo ne ko dama njaalo waxuko kan la ci sama gaay yow tay bu benn jigen ñewon ne la man de da nga nan ko kan la wallahi alazim wallahi yonent laaj ko kan la ñen doon wax sahaba yi buma kenn netali ma kenn netali lu diw def ndax uridu an dama bëgg genn ci aduna ma yeen ñep yeen nga sept ci sama xol xolal ñun lool rek problème yoy sax xolal legi ñun suñu bir problème yoy hein problème yoy xolal ndaysan ñen di wax ko kan la non la baye affaire bi ba ndaw si ñu def ko lool xamul kan la mudul waji mo ñew ne ko man la ñent laaju ko kan la da ko ne demal nga nampal ko bam am dom nga ñew demal nga def nangam demal nga def nangam te ubbil ko ay buntu te telaw ndaw si dem di ñew kon ñoo dañ leena wo defar leen mbok yi yenenti bi alayhi salatu wasalam biko yalla ne qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalid aw zid alayhi wa rattalil qur'ana tartilan lan la ko ci tegal inna sanulqi alayka qawlan thaqil wallahi dul yom qawlan thaqil na la jox wax ju dis moy liggey bu dis moy tagu sa kaw kon liggey bobu dafa laaj formation dafa laaj taxaway dafa laaj yitti buñ mujjé moy da'wa al-islamiyya fi ci jamono bi nu nek fi hadha al-asr farida shar'iyya farata la yena jang khawaidu usul bi ne kullu ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamne du meuna nek ludul mbir mi nek kon lolu nekkal ko lu war la kon da'wa tay farata la bo xamne dafa war ci sun kaw daruri hatmiyan ala kulli man intasaba ila al umma dafa war ci kep ko xamne yaangi askano society bi yaangi askano umma islamiyya di waxne man julli la rek yow daa yi nga da nga war a woote ci ñëpp nag biir réew ak biti réew moo xam siiban ay paa wa saaba rijaal wa nisa sigaar wa kibaar hukuman aw mahkumina xaasa aw amma ñii ñëpp dañoo war a woote paa yi màggeet yi dañoo war a woote ndaw yi dañoo war a woote góor ñi dañoo war a woote jigéen ñi dañoo war a woote ndaw yi dañoo war a woote mag ñi dañoo war a woote ñi jiite nekk buur yi dañoo war a woote nguur gi dañoo war a woote ñi ñu gouverne dañoo war a woote bu fekkoon ne ñi ñëpp a ngi woote ci Sénégal lan mooy xew léegi dans une semaine luy xew waxuma sax loolu bu fekkoon ne programme yi passé fii ci Sénégal weer wii nu nekk dan wer la janvier périt nañ may wer wi ñu nek rek programme yi am sénégal yeup ñu tuddé ko diiné bu fekkon na ñi fa tew ñap tan leena daawa yëgal leen responsabilité bi fu ñëm lu ñu am ci lu ñu am bala avril bala février hein waye dama leen laaj laaj leen yalla programme yi passé yeup fi ci wer wi ñu nek lu ñu fa jëlé man ak benn mbokk dañuy may and ak ki ñi dem di jangi mbokk bi bi demé samedi passé mune mom bimu démé sen dëkk ci programme buñ ko woon programme Mawlidur Rasul mune mom bimu ñëw ba simméku garé auto simméku dafa dugg dëkk bi ci dëkk bi mag yi la bokk yi dëkk yi affaire l'islam yi mune xaarama xol li moy lan mune na muy dugg tante par tante kër per kër di dox ba wër dëkk bi kecc mu ñëwaat kërëm mu ne man de gisuma dara lu lekk ak naan gisuma dara lu lekk ak naan mu ne boo demee màkk sax boo doon añ màkk dinañ la di nga wër kaaba gi juróom ñaar yoon ah ba pare nga du julli maqaama ibrahima ñaari rakk ba pare ñu ne la demal safa ak marwa ba pare ñu ne la da ngay dem minam ba pare ñu ne da ngay dem arafat ba pare ñu ne da ngay dem musdalifa mu ne foofu sax am na lu lay wax am na shaair am na programme mu ne waaye man fii bi ma ñëwee dama dox ba sonn rek gisuma lu lekk ak naan lekk ak naan rek laa gis loolu diine la lekk ak naan lekk rek fu jëm def naa benn xutba boo xamante ne xutba juma lekk ak naan laa ko tuddee Sénégal lépp lekk ak naan la d' accord ngeen tabaski luñ ci soobuloo soobu yu metti karité luñ ci soobuloo soobu yu lekk yi soobu yu métti tam xarit gàmmu magal ngénte yi céet xoola dëj 50 mbana gi boobu sax moo gën a garaaw da ngay romb dëj ngay compte 1 2 3 si boobu ëpp mbana moo ëpp ay baas moo gën a xumb yo lekk rek ñun sunu ibadaat yëpp lekk ak naan fu ñu jëm li ñu wax lekk lépp dañ ko respecté à la lettre sunu lépp lekk la amul leneen ah fu ñu jëm est ce que loolu moom mooy diine nañ yëg ne woote ci yoonu yàlla bu jamono bi ñu toll wallahi farata la ba pare chariya ba pare lu war la hatmiya ci képp koo xam ne da ngay askanoo l'islam nekk magget nekk ndaw nekk góor nekk jigéen nekk kullu man yaqulu bi hadihi alhimma kullun yaqumu bi hadihi alhimma ala hasbi xaalat kenn ku nekk ci ni nga ko mënee ci sa pexe ci sa kattan ci sa xam-xam ci sa alal ci népp noo ko mënee rek war nga koo def billahi wallahi te wallahi waruñu xeeb wax waruñu xeeb dara man dama yor benn site internet sama bopp laa koy xool duma tëdd duma xëy journée ba mu jeex loolu dul étranger woo nañ ma nit woo na ma wax ma loo xam ne ci waxtaan yi lu mu def ci moom loo xam ne mosuma ko xalaat ay nit dañ may woo ne ma rende demuma place sàngam génn naa ci ba set wala defuma sàngam bi wala nàngam laa doon def bàyyi naa ko wala nàngam laa doon liggéey bàyyi naa ko te wax kese la kon wax yi dañuy jubal nit ñi kon ñun dañu war a wax te waruñu te kàddu fu nekk la yegg surtout tey yàlla jox nañu ay moyens lépp am na fu nekk la affaire dem te du ma wax ne benn dëkk de wallahi fépp ci àdduna bi dañ may woo fépp ci àdduna bi damay def contrôle site bi benn jour ma dem fekk Israël 5 personnes dugg ci site bi ma ne waaw xanaa ñu ay sénégalais lañu war a doon Israël moom xanaa dégguñu olof xala loolu par kon partout dans le monde dañu war a wax te suñu wax yooyu waruñu ko yemale rek suñu biir bu njëkk ba loolu nga daan gis ay nit ñëw abal la kaset xala kaset yooyu sax amatul léegi kaset yooyu ñaata nit la defar ci àdduna bi ah kaset yooyu ñu daan joxe téré ñu daan joxé ben way da fay netali Canada ben way bu tuddu Abdul Majid noir la Abdul Majid la tuddu Canada la nek xam nga koku mom la daawam lan la julli la de da fa jël ben bis ci bis yi mu ne bis bi dama ko jox yalla duma ko liggey duma ci def dara xana julli mo julle pare xam nga lan moy liggey day yenu fi caisse ben caisse gi mu tek ko ci auto bi day planifier ben quartier ci Canada par exemple tay mu ne talibu mag bi rek lay jaar keur kumu dajel cantine lepp kumu dajel rek dalay jox ben téré buñ traduire kumu dajel rek bo lo nexé nga jël bu lo nexé bul jël yonam neeku ci keur bu mu gis ñoñu ubbi mu feug ñi ñu ubbe mu ne am len li nak mu ne ma len ko may non rek moy liggéey bu caisse gogu jexé mu delu wat ci auto bi tambali wat fa caisse ga jexé mu débat aller bo ba jex bu jexé mu dem ñibi manam mom bis bobu lo rek moy ci liggéeyam ben jour mu jaar ci ben mbéré di joxé ba dajé ak ben way ay kamil la doon joxé yuñu traduire français mu égg jox ben way rek waji sandi kamil foru ko dé mu jubal yonam yonam neeku ci waju dem ba yegg ne waaw man de tay def na lu bon man ma dajé waju mu jox ma rek ma sandi ko xawma sax lu ma jox rek mu tourner atom dem bu fi mu sandi won kamil mu xol gis ko mu wër fofu lacc amul ko far fi ki ñu naka indi gisunu mu dem mënul nelaw ko si vraiment man tay lima def rafetul len gi jox ma rek ma sanni xawma lan la won na ko jël sax ma indi ko fi ma xol lan la suma arrangeur man ko ci mbalen mi xalaat yoy nek ci mom ba ma juroom wer mu jaar benen mbedd rek benn jour rek seen waji di jox rek mu daw ñow ba ci waji ne ko ci diw yow señ bi yow benn bis koku ne ko he awma jot damay liggey mu ne ko non fo nga taxaw koku ne ko non munuma taxaw damay liggey nañ andale ngi wax waji ne ko dang mañ mësoon jox benn téré dama ko sanni mu ne ko waaw legi loma ci wax mu ne ko non dama am problème il faut ma nga joxaat ma waji ne ko non yoratuma yoyu yenen la yor mu ne ko non man bobu la bëgg bima sanni won mok waji waaji ne ko li xamul ñu def ben laacc yor sama kër da ngay tok nga xaar ma fi ci garab gi ba sama caisse gi jeex ma ñew jël la ñu dugg sama auto ñu dem sama kër fa waaji tok di waxaar waaji journée bi yendo liggéey du joxe téré yi di joxe ba mu naaj ñoo tourner fekk waaji fimu tok mu ne wa nañ dem ñu dem dugg ci auto bi mu yobbu waaji kërëm ñu ne ko benn bi mo ci dess am waaji jël xolal sababu tuubu waajooju ci kamil ba mu jël la ben cheikh di netali lolou arabie saoudite ñu netali ko lolou ñu netali ko abdul majid ni muy daawa canada neena ci aju mak bisu arafat naaj baangi tang ñom ñu ngi ci ben tante mu ngi gis ben noir mi ngi woddu armal yëkëti ay loxom di ñaan neena mom day waxtaan ba sonu xolaat waaji gis waaja ngi taxaw rek neena mu nekkat fi di xol wax su xole mu gis waaja ngi taxaw rek luma 5 heures de temps waji dafa taxaw changer wul position mu nga taxaw talal loxoy